Onlara, Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Ya şeytan babalarını alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse,